հայրենակի սներ այսօր հուլիսի 30-ն է, օրը 5:07, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբ ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբանյան օրվա զրուցակիցն է Հորդանանցի Կարոս Սերբեկյանը, ով արդեն 5 ամիս է դեպի Հայկ ծրագրի շրջանակներում կամավորական աշխատանքի կատարում Հայաստանում եւ այստեղ։ Նոր ուսումնական տարում սովորողների համար իր դռները կբացի Շուշիի նորակառույց արհեստագործական ուսումնարանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի ընդհանուր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանի հետ։ Մեր հանդիպումը կավարտեն խորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանի։ Հորդանանից Կարոս Սերբեկյանը կամավորական ծրագրի ավարտից հետո մտադիր է վերջնականապես հաստատվել այստեղ։ 5 ամիս է, ինչ դեպի Հայկ ծրագրի շրջանակներում Կարոն կամավորական աշխատանք է կատարում Հայաստանում եւ այստեղ։ Կամավորական ծրագրի վերջի ամիսը անց է կացնում այստեղ։ Նա մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունում կամավորական աշխատանքին զուգահեռ իրապագա ծրագրերի համար տեղական շուկան է ուսումնասիրում։ Նախնական ծրագիրը 6 ամիս էր, բայց քանի արդեն սկսնականից որոշեցի ինչ տեսակի կորց դիանեմ, որոշեցի, որ կամավորական կորցը լրացնեմ եւ արդեն անցեմ իմ անձնական այս ծրագիրները իմ բիզնեսի պլանները պատրաստելու։ Մասնագիտության մենեջեր Կարոն վստահեցնում է, որ այստեղ բիզնես ծավալելու շատ հնարավորություններ կան։ Արցախում ես ավելի հանգիստ զգացի իմ հոգեկանով, ասենք ավելի դատերը։ Ալգեցադոս զգացի որոշ թե շուգան բարապետ, ալգե շատ արիտ կա, շատ գործերու, շատ բիզնեսներու, շատ բաներու։ Դժվարություններ կան, որ շուգան փոքր է եւ մարդկանց ասենք թե վճարելու այդ կարողությունը մի քիչ սահմանափակված է։ Դա մը հեշտ չէ որոշել ինչ տեսակի բիզնես վինես պետք է շատ զգուշելով։ Սիրեցի Արցախը, որովհետեւ դարբերը ոս մտնոլորտը դարբեր է, ժողովուրդը դարբեր է, մտածել եք երկարբեր է, շատ գործ կանելու, հատկապես ինքնինս ավելի սկացյոս, ավելի սիրեց։ Զրուցակիցս ասում է, որ շուկան ուսումնասիրելուց հետո որոշեց սննդի ոլորտում բիզնես սկսել։ Նա վստահեցնում է, այնինչ ինքն է պատրաստում շուկա վերել, նորույթ կլինի տեղացիներիս համար։ Ահոս մեխանի բաներու արիտ կա, մի հատ ቱրիզմն է, որ ቱրիզմի շատ մեծ գարիկ կա, բայց ቱրիզմի խնդիրը հատ է, որ սեզոն է, դարի մեխանի ամիս է։ Իսկ գործերը, որ ավելի կարող են շարունակական լալ տերվես ասենք թե ճաշարաներու վերապերյալ կամ ասենք կարդատված ապրանք թե ቱրս ուղարկել, վաճառել ቱրսը, բայց հատ էլ մի խնդրեմ ունի, որ ստանդարտ որակ եւ քանակով արդատրանք չկա, որ խնդրեմ է թե ቱրս ուղարկել ոմա, բայց ամեն ինչի գարիկ կա, հոս եթե ճիշտ ուսումնասիրի, ես լուրջ կգնամ, որ ամեն ինչի կարիք կա։ Իսկ սկսնականցով ավելի նախընտրեմ ճաշարանի սննդի վերապրյալ բանը, որովհետև շուկայի մեջ շատ տարբերակներ չկան, մի քանի տեսակի տեղեր կան արդեն ճաշարաններ, ուրեմն արիթի գա ուրիշ նոր տարբերակ մտցնելու շուկայի մեջ։ Հորդանանից Հայաստան գալու հետո նաև այստեղ հաստատվելու Կարոյի որոշման հարցում ծնողներն այնքան էլ վստահ չէին։ Շատ մարդիկ այդքան չեն համոզված որոշումովս, բայց նորեն դուրսեն չես գնարթում բամը որոշել, եթե չեգար չապրեցար չտեսար։ Երբ եկա ոս Արցախ մնացի ապրեցա, դա կրկրվեցա հարցուցի ընդհանուր վիճակի մասին, լա պատերազմի հարցը այլն։ Երբ ապրես եւ հասկանաս, քաղաքը դարբեր է, քան դուրս մնալ, դուրսեն խոսիլը։ Դուրսեն խոսիլը հեշտ է եւ ամեն մարդը կարող է խոսի, բայց պետք է ուսումնասիրես, տեսնես աճկովը, որ որոշես։ Դրա համար այո, շատերը գսեմ, որ մենք չենք հասկանալ ինչ պատես որոշում արիր, ճիշտ որոշում չէ, դու հորդանան դեղը ունեիր, ամեն ինչ ունեիր։ Իսկ իսկպես արդեն Հայաստան դեղափոխվելս իրենց համար համոզելի բան չէ։ Բոլորը գսեն, ամեն մարդ Հայաստանը թողում է դուրս գալիս է, դու ինչ պիտնես վերդաս Հայաստանը փայլը, բայց երբ ապրես ուրիշ կլա։ Ծնողներս գետին ասան, որ ուզածը տրե։ Այս բնավ համոզված չէ, նույնիսկ վերջին օրը երբ ինձ տնավագայան ցածնում էր արդեն ճանապարհին, ինձ ասաց, որ ես չեմ երդուն ինչու այսպես որոշում արիր, թե չեմ համոզած քո որոշումով, բայց ես ուզեցի ունել։ Հետո իրենց արդեն նախքին դուրդուի, որ ես չէ Ղարաբաղ գուզեմ գա ապրել մնալ։ Հիմա իրենք տեսնում են, որ ես ուրախ եմ, իսկապես ես ուրախ եմ։ Դրա համար ինձ համար քանի ես ուրախ եմ, ապահով եմ, մենք օքեյ ենք, ուրեմն օքեյ։ Կարո ընկերներից շատերը նույնպես հետաքրքրված են եւ ուզում են Հայաստանում հաստատվել։ Նրանց Կարոն միայն մի խորհուրդ ունի. եթե վստահ ես, առանց ապաղելու արի, իսկ եթե դեռ կասկածում ես, չարժե գալ ու բեր դառնալ հայրենիքի համար։ Շատ ընկերներ ունեմ, որ հետաքրքրված են Հայաստան գալու, այսինքն գուզեն շատ երիտասարդներ գիտեմ, տարիները ի վեր հենց համար տերևս երազանքը, տերևս հույսը, տերևս փափակը, չեմ գիտեր, բայց ասենք բոլոր գուզեն Հայաստան դեղափոխվել։ Բոլորին կքաչալեր են, բայց ադե որ այսպեսի որոշում հեշտ որոշում չէ։ Պիտի քաս, պիտի քիդնաս ինչ պիտի ունես, պիտի ծրակիր ունենաս, պիտի ուղղություն ունենաս։ Ադե հարցը որ գուզեն կալ, բայց պիտի վստահ լան իրենց որոշումը։ Եվ ես միշտ բոլորին գսեմ, որ երբ պատրաստ ես եկուր, եթե պատրաստ ես Հայաստան դեղափոխվելու, ուրեմն անիմաստ է քալը։ Պատրաստելաս այսինքն քո լա նույնական գոմեն, լա փորձարության գոմեն, գիտակցության գոմեն, այսինքն որ երբ որ փոխադրվես, երբ Հայաստան դեղափոխվես, դու օգտակար դառնաս երկրին։ Եվ ոչ նկաս, եւ փերը լաս, որովհետեւ չես գիտեր ինչ պիտի անես։ Այդ պատրաստվելը թո 1 տարի, 2 տարի, 10 տարի առնի դու գիտես, բայց երբ պատրաստ ես, անպայման դեղափոխվիր դեղը։ Երկիրը թե եւ շատ մեծ ապակա ունի։ Լա Հայաստան, լա Արցախ, ես շատ մեծ ապակա կտեսնեմ ես։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Vormesta

կեմ տարիս էլ թե վերջաներ ու ամեն մի քո ասածը սուսու պուսաներ բայց թե մի օր էլ հանկարծ դու ինձ նեղացնես կարող եմ ես էլ խոսքն իմ չպահել ձեզ կանեմ խանգտամ ու կեզ Այսօրվա մեր ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հենրի Ֆորդը, ամերիկացի արդյունաբերող, Ֆրանս Մազարելը, բելգիացի նկարիչ, Հենրի Մուրը, անգլացի քանդակագործ, Հրանտ Շահինյանը, հայ հանրահայտ մարմնամարզիկ, օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն, Անտուան Դյուամելը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Մարատ Վարժապետյանը, հայ ռեժիսոր, օպերատոր և սցենարիստ, Պիտեր Բոգդանովիչը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Կլեյր Սլինգլերը, բրիտանացի ինժեներ, էլեկտրոնիկ, գրպանային հաշվիչի և տնային համակարգիչների գյուտարար, Արնոլդ Շվարցնեգերը, ցակմով ավստրիացի ամերիկացի կինոդերասան, պետական գործիչ, Ֆրանսուազա Բարե Սինուսին, ֆրանսիացի վիրուսաբան, նոբելամրցանակակիր, ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Ժան Ռենոն, ֆրանսիացի դերասան, Ալեքսանդր Հայրապետովը, ռուսաստանցի թատրոնի դերասան, Յուրգեն Գլիսմանը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, մարզիչ։ Ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, սերը նորից